وإذا ارتب اس وقت لآتيناهم البتہ دیتے ہم ان کو من لدنا اپنے پاس سے اجرن عظیما بہت بڑا اجر اجر عظیم عطا کرتے کب جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ کے فیصلوں کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھتے ثابت قدمی اختیار کرتے تو پھر دیکھتے کہ کتنا بڑا اجر ہے ان کے لیے. تو اجر عظیم کب ملتا ہے انسان کو؟ جب انسان نیکی کے رستے پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی کان دھرتا رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے نا کہ نیکی سے پھر نیکی کا رستہ کھلتا ہے. آپ ایک نیکی کرتے ہیں اس سے ایک اور نیکی کا پتہ چلتا ہے, وہ ایک چین بن جاتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ غلط رستوں پہ جانے لگے تو پھر ایک برائی سے دوسری, دوسری سے تیسری, وہ راستہ آسان ہونے لگتا ہے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, ایسے کام کرنے والوں کو تو پھر ہم اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سیدھا راستہ پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے, آپ کے فیصلوں پہ راضی ہونا بہت اہم ہے, اور اس راستے پر چلتے رہنا بہت ضروری ہے. خلاصہ کیا ہوا کہ جو شخص اپنی خواہشات, نفس پرستی اور مصلحت پرستی کی زندگی اختیار کرنے کی بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترجیح دیتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اب یہ خلاصہ ہو گیا نا ان ساری باتوں کا, پھر تاکیدی خلاصہ کنکلوژن, جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ, تو ایسے ہی لوگ مَعَ الَّذِينَ, ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, جن پر اللہ نے انعام کیا, مِنَ النَّبِيِّينَ, نبیوں میں سے, وَالصِّدِّيقِينَ, اور صدیقوں میں سے, والشہداء, اور شہیدوں میں سے, والصالحین, اور صالح لوگوں میں سے, وحسن اولئک رفیقا, اور کتنے اچھے یہ دوست ہیں, ذلک الفضل من اللہ, یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے, وکفا باللہ علیما, اور کافی ہے اللہ جاننے والا. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دعا مانگی تھی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم, صراط مستقيم کی بات ہوئی, انعام یافتہ لوگوں کی بات ہوئی. فرمایا انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہوگی, جب جا کر ان کی رفاقت نصیب ہوگی. اطاعت سے یہ راستہ ملتا ہے, صرف باتوں اور تمناؤں سے نہیں. انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا درجہ انبیاء کا ہے, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ نبی اپنی امت کا افضل ترین فرد ہوتا ہے. دوسرا درجہ صدیقین کا. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو اپنے ہر معاملے میں کھرا ہو, ہر معاملے میں سچا ہو, حق کا ساتھ دینے والا ہو, ہمیشہ سچ بولنے والا ہو, حق کے لیے گواہی دینے والا ہو. تو ایسا شخص صدیق, بہت سچا راست باز کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد شہداء, شہید کی جمع ہے. شہید کا لفظی معنی ہوتا ہے گواہ. اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اپنے ایمان کی صداقت سے, اپنی پوری زندگی سے یہ گواہی دیتا ہے کہ جس راستے کو میں مانتا ہوں وہی دراصل سچا ہے. یعنی شہید کی شہادت ایک گواہی بن جاتی ہے. کس بات پر؟ کہ جو کچھ وہ کہتا تھا وہ اس نے پورا کر دکھایا. کیونکہ کسی بھی کام کے لیے اپنی جان دے دینا یہ آخری اور انتہائی درجہ ہے اس کے دعوے کی سچائی کا. پیچھے یاد ہے جب انفاق فی سبیل اللہ سے آیات آ رہی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ اللہ کی راہ میں مال وہی خرچ کر سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہو. اور کسی بھی انسان کے ایمان کی سچائی قربانی کے ساتھ وابستہ ہے. جس چیز پر انسان ایمان رکھتا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کے لیے قربانی نہ کرے، اور جو شخص قربانی نہیں کرتا اس کی سچائی مشکوک ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی مشکل یہی، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ہم جنت میں ایک عدد گھر بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم کو قرآن کا علم مل جائے، اس کے لیے ہم وقت بھی نہیں دینا چاہتے، اپنی نیند نہیں قربان کرنا چاہتے، اپنی روٹین نہیں خراب کرنا چاہتے۔ تو ایسے میں محض تمنا رکھنے سے تو کوئی کام نہیں ہو جائے گا۔ تو دین دراصل وہی معتبر ہے جس میں انسان قربانی کر سکے۔ تو شہید قربانی کر کے اپنے دعوے کو سچا بتاتا ہے۔ پھر صالح، تو صالح سے مراد ایسا نیک انسان جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے نیکی ظاہر ہو۔ صالح کا معیار کیا ہے؟ ہر عمل، ہر حرکت سے، ہر حرکت سے مراد کیا ہے؟ اس کے سارے ایکشنز گواہی دیتے ہوں کہ یہ نیک ہے۔ وہ دھوکے باز، فریبی، وعدہ خلاف، جھوٹا، مکار شخص نہیں ہو سکتا جس کے ہر ایکشن سے خیر تپکتا ہو، ہر ایک کے لیے خیر خواہی، جس میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر چیز میں خیر ہی خیر ہو۔ اور یہ اسی میں ہو سکتا ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں پیروکار ہو۔ تو انبیاء کے بعد صدیق، شہید کے بعد صالح کا درجہ ہے، اور صالح پھر پلٹ کر جاتا ہے کس کے لیے؟ جو اپنے نبی کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے والا ہو۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ان سے بھی نچلے درجے پر ہوں گے نا، صالح سے ذرا کم درجے پر بھی ہوں گے، جن کی ہر حرکت سے نیکی نہیں تپکتی، کچھ نیکی کا کام کر لیتے ہیں، کچھ ان سے اور بھی کام ہو جاتے ہیں۔ وہ شہید بھی نہیں ہوئے، وہ صدیق کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچے، اور نبی ہونا تو کسی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو ایک خوشخبری دی جا رہی ہے یہاں پر، کیا؟ کہ اگر تم اس کوشش میں لگے رہے کہ اللہ اور رسول کی بات مانو، اطاعت کرو، تو پھر تمہیں ان سے ملا دیا جائے گا۔ اس آیت کے پس منظر میں، یعنی بعض لوگ اعلیٰ درجے کی قربانیاں تو نہیں کرتے، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، وہ چل رہے ہیں، دوڑ نہیں پا رہے لیکن چل رہے ہیں، چلتے چلتے ابھی وہ صالح کے درجے کو بھی نہیں پہنچ پائے، لیکن راستے میں ہی بلاوا آ گیا۔ چلے تو تھے اس رستے سے، لیکن ابھی منزل تک نہیں پہنچے تھے، کیونکہ کوئی بھی سفر جب انسان شروع کرتا ہے تو منزل تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ یہاں اس وقت سوچے میں حیدرآباد پہنچو اور آنکھ کھولے تو آپ وہیں پہنچی ہوئی ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب آپ چل پڑے گھر سے، چل پڑے، لیکن آپ پہنچے نہیں تھے کہ راستے میں ہی زندگی کا سفر ختم ہو گیا۔ تو یہ جو چلنا تھا نا آپ کا، یہی قبول ہو گیا۔ یہاں ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی، جیسے کہتے ہیں نا، علم کے رستے پہ چلنے والے کے لیے ہی کیا ہے، اگر وفات ہو جائے تو وہ شہید کے درجے پہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ شہید ایکچوئل شہید تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے ساتھ مل جائے گا نا، مان لو یہ نا، کیونکہ وہ اس رستے پہ چل پڑا تھا۔ تو جو شخص اطاعت کا رستہ اختیار کر لیتا ہے، اپنے دل دماغ اور اپنے پورے جذبات سے اس رستے پہ چل پڑتا ہے، پھر اگر وہ منزل تک نہ بھی پہنچے تو اسے پہنچا دیا جائے گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ملا دیا جائے گا جو اس کے محبوب لوگ ہوں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کو جتنی خوشی اس فرمان کو سن کر ہوئی، اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تو ان کے دل کھل اٹھے کہ اچھا، اگر ہمارے میں وہ عمل نہیں جو آپ کا ہے، ہم اس درجے اور مقام پر نہیں، لیکن آپ سے محبت تو کرتے ہیں، اسی راہ پہ چل تو رہے ہیں۔ کیونکہ اس کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان، بیوی، اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ بعض اوقات میں گھر میں بے چین رہتا ہوں، جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں تب سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا میں آپ کی وفات ہو جائے گی اور مجھے بھی موت آ جائے گی، تو میں جانتا ہوں کہ جنت میں آپ کے درجے بہت بلند ہوں گے، کیونکہ درجوں کی بلندی کے بارے میں آتا ہے نا کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں سے اپنے اوپر والے درجوں کو دیکھیں گے، اس طرح جیسے تم دنیا میں ستاروں کو دیکھتے ہو، یعنی نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے کچھ ستارے میں کسی کا گھر ہو، اتنا اونچا درجہ ہوگا ایک سے دوسرے کا، اور 100 درجے ہیں جنت کے. ہاں بہرحال، تو صحابی کو فکر ہو گئی کہ میں تو پتہ نہیں کہاں نیچے ہوں گا اور آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا. وہ کہنے لگے، اول تو مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی کہ نہیں، اور اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ تو یقینی طور پر آپ سے بہت نیچے ہوگا، وہاں آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا، وہاں آپ سے کیسے ملوں گا، کیونکہ اس کو تو بے چینی تھے آپ سے ملاقات کی، کیونکہ آپ سے محبت رکھتا تھا. تو پھر وہاں مجھے صبر کیسے آئے گا، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وہاں مجھے صبر کیسے آئے گا. آپ نے یہ سن کر جواب نہ دیا، خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ اگر تم جانا چاہتے ہو، وہاں ملاقات چاہتے ہو آپ کی، تو پھر کیا کرو، اطاعت کرو، ان کی بات مان لو. مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اگر اطاعت کرو گے تو فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور پھر ایک اور روایت سے اس روایت کی مزید سمجھ آتی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، دروازے پر ہمیں ایک آدمی ملا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو شاید گھر سے ہی پوچھنے آیا ہو، پھر آج میں پوچھ آتا ہوں تاکہ پھر اس کے مطابق تیاری کروں گا. آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کچھ شرما سا گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ کچھ لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ بہت زیادہ نمازیں ہیں، صرف فرض نمازیں ہیں، نہ بہت صدقہ دے سکتا ہوں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا تھا، اس کا نام ہے ربیہ بن کعب اسلمی. ربیہ کہتے ہیں کہ میں رات کو آپ کے پاس رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا. ایک دفعہ میں آپ کو وضو کرا رہا تھا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور بات بتاؤ. میں نے کہا میں تو وہی مانگتا ہوں، ہو ازا کا. آپ نے فرمایا اچھا، تو پھر کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو، یعنی اگر وہاں میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو پھر نمازیں خوب پڑھا کرو. کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ شخص ذرا نماز میں کمی بیشی کر دیتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو اس کے مطابق تلقین کی. کیونکہ آپ مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی نصیحت کرتے تھے. ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر. دوبارہ اس نے یہی سوال کیا، آپ نے اس کو پھر یہی کہا غصہ نہ کیا کر. تیسری دفعہ اس نے پوچھا، تیسری دفعہ بھی آپ نے اس کو یہی فرمایا. کیونکہ آپ دیکھ کے اندازہ کر لیتے تھے کہ لوگ کس مشکل کا شکار ہیں. وہ نگاہ بصیرت ایک ہوتی ہے نا، اور اس کو حکمت بھی کہتے ہیں، اور جس کو حکمت مل جائے اسے بہت بڑی خیر مل جاتی. یہ حکمت غیب کا علم نہیں ہوتی، حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے انداز، اطوار، حرکات دیکھ کر یہ اندازہ کر لینا کہ اس شخص میں کیا مشکل ہے اور اس کو کیا نصیحت کی جانی چاہیے. بہرحال اس شخص کو آپ نے کیا نسخہ بتایا کہ اگر جنت تو میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محبت اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطاعت بہت ضروری ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس شخص کو آپ نے سجدوں کی کثرت کا بتایا، اور دوسری طرف تاجروں کے لیے کیا بتایا، یعنی تاجر بھی اس مقام کو پہنچ سکتا ہے. کب؟ التاجر الصادق الامین. ہاں؟ وہ تاجر جو سچا ہو، کھرا ہو اپنے کام میں، اور امین امانت دار ہو، دھوکا فریب نہ دے. وہ بھی مع النبیین والصدیقین والشہداء، اس کو بھی ان لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی. آپ دیکھیں کہ کچھ اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات یہ لوگ اپنے درجوں میں ہی ہوں گے، لیکن انبیاء، صدیقین، شہداء ان کے پاس ملاقات کے لیے آیا کریں گے. या ये कि इन्हें उनकी मुलाकात के लिए ले जाया जाएगा, यानी अदब के दर्जों में बहुत फर्क होगा लेकिन मुलाकात होती रहेगी वहां पर, क्योंकि वहां हमेशा जो रहना है, वहां से जाना जो कहीं नहीं, काम भी कोई नहीं है, न जरात न खेती बाड़ी न कुछ, सिर्फ रहना ही रहना, एंजॉयमेंट है, मेल मुलाकातें, बातें इधर उधर, पिकनिक पिकनिक, तो फिर वहां क्या दिल चाहेगा कि वो तो मिले जिनसे हम मोहब्बत करते थे। जन्नत वैसे बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जन्नत का मजा भी अच्छे दोस्तों के साथ है ना। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि कंपनी और दोस्ती में नेकी का मेयार किस कदर जरूरी है, जो सिर्फ दुनिया की हद तक ही ना रह जाए। इसलिए हम सबको ये कोशिश भी करनी चाहिए कि अपने अपने दोस्तों को खैर और भलाई की तरफ दिलाएं, ताकि वो सिर्फ दुनिया के साथी ना रहें, आखिरत के साथी भी बने। और क्या फरमाए, वहसुना उलाइका रफीका, ये कितने अच्छे दोस्त हैं। रफीक का लफ्ज रिस्क से है, रिस्क किसको कहते हैं, नरमी को। तो दोस्त दोस्त के लिए नरम होता है। इस वक्त जो मुझे बहुत बड़ी तकलीफ दे चीज नजर आती है हम मुसलमानों के अंदर, वो फिरका वारियत, मजहबी फिरका वारियत तो एक तरफ रही, वो तो कहीं बाहर निकाल भी छोड़े तो उसके बाद फिर रंग नस्ल बरादरी खानदानों की जो मुनाफरतें हैं वो खत्म नहीं होती है नजर आ रही। लोग कुरान भी पढ़ जाते हैं, दीन भी सीख जाते हैं, लेकिन आपस में मोहब्बत नहीं कर पाते, ये बहुत तकलीफ दे चीज। सहाबे कराम की खसूसियत कुरान पाक में क्या बताई गई, रहमा बैनहुम, आपस में बहुत नरम, बहुत रहीम, शफीक, मेहरबान, मोहब्बत करने वाले। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी एक उस्ताद ने मुझे एक नसीहत की थी कि देखो तुम कभी भी एक जगह बैठकर नहीं पढ़ना, यानी जैसे क्लासरूम में होता ना कि सिर्फ एक शख्स के साथ नहीं बैठ के पढ़ना। और सारी क्लास में से ये नसीहत उन्होंने मुझे ही की, हो सकता है मेरे अंदर कोई खामी देखी होगी ऐसी। तो बहरहाल उनकी ये नसीहत मैंने पल्ले बांध दी, और मैं हमेशा क्या करती थी, कभी किसी के साथ बैठती थी, ये कैसे लिखती हूँ, ये कैसे पढ़ती हूँ, ये क्या करती, ये क्या करती, इसका तजुर्बा, उसका उसका उसका उसका, उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा सीखने में मदद दी। जब इंसान एक रूटीन का आदी हो जाता है ना तो उसके लिए बड़ा आरामदेह होता है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल में डाल के इंसान को और ज्यादा तजुर्बा होता है, और इससे आपके सीखने में बहुत मदद मिलती। वो क्वालिटीज अपने अंदर लाएं जो सहाबा कराम के अंदर थी, ताकि हम भी कुछ दुनिया में रह के इंसानों की खिदमत कर सकें, ऐसे ही ना चले जाएं वापस, जाना तो है, ऐसे ही ना चले जाएं, कुछ साथ हो। और सबसे ज्यादा खुशी इंसान को सुख मिलती है जब इंसान इंसानों के काम आता है, और वो काम करता है जिससे लोगों के दिल से दुआएं निकलती। बहुत से लोग कहते हैं ना, और कहना भी चाहिए, इसमें हर्ज नहीं है कि मेरे लिए दुआ करें, कहते रहना चाहिए, लेकिन ये याद रखें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा था कि हजरत उवैस करनी जब आएंगे तो तुम उनसे अपने लिए दुआ को कहना है। तो दुआ तो करानी चाहिए दूसरों से, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे काम भी करने चाहिए कि दूसरों के दिल से दुआएं फूटें आपके लिए। तो ये भी कुर्बानी से ही आता है, जब आप दूसरों के लिए जीते हैं ना, फिर समुन्दर की मछलियां और चींटियां भी दुआएं करने लगती हैं आपके लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए खैर का पैगाम लाते हैं, खैर चाहते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो जर्रे की भी कदर करता है ना, इसीलिए तो सब चींटियों को लगा देता है आपके लिए दुआएं करें, क्योंकि आप जर्रा करें और वो उसको पहाड़ बना दे, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी ना। वह सुना उलाइका रफीका, कितने अच्छे साथी हैं ये, कितने अच्छे दोस्त हैं। ذلك الفضل من الله, ये फजल है अल्लाह की तरफ से, जिसको ये मोहब्बत नसीब हो जाए, जिसको ऐसी दोस्ती मिल जाए, जिसको ऐसे साथी मिल जाए। वकफा बिल्लाही अलीमा, और काफी है अल्लाह जानने वाला कि कौन कितना नेक है, और कौन किसी की दोस्ती से क्या चाहता है, कौन किसी की दोस्ती में किसको तलाश करता है, अल्लाह को या कुछ और। आप देखेंगे दुनिया में इंसानों को कितना फखर होता है बड़े लोगों से दोस्ती करके, है ना, लेकिन अल्लाह की नजर में जो बड़े हैं उनसे दोस्ती और उनके साथ बैठकर इंसान की खुशी का क्या आलम हो सकता है। چونکہ ابھی ہمارے دل میں نیکی کی اتنی محبت نہیں نا، اس لیے ہمیں ان لوگوں کی بھی اتنی قدر نہیں، انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی، کیونکہ انسان کو اسی سے محبت ہوتی ہے نا جس رستے پہ وہ خود ہوتا ہے. ابھی تو شاید یہ لفظ بڑے بوجھل لگ رہے ہوں ہم کو کہ ہائے ان کے ساتھ، ہائے تو ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کون ہوں گے، خوف آتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے. نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا. اچھا، اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ ایک زبردست پکچر میرے سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے کہ وہ یسلم تسلیما، اس کو کہتے ہیں سر تسلیم خم. مجھے ایسا لگا کہ جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوں اور آپ نے کوئی کام کہا کرنے کو اور انہوں نے سر جھکا دیا، سر تسلیم خم، ہم راضی جو بھی آپ کہیں. یعنی یہ کیفیت، کیونکہ یسلم تک بھی کافی تھا مطلب، لیکن یسلم تسلیما، پورے کا پورا سونپ دیا، حوالے کر دیا، پورا جھکاؤ، 100% اگری کرتے ہیں، جو آپ کہیں گے وہی کریں گے. یہ ہے ایمان کی علامت. کیا تعلق تھا نا صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہی ڈسپلن پر انسان کو واقعی انسان بناتا ہے. اور پھر انہی لوگوں نے روم اور ایران فتح کیے تھے، اتنی بڑی بڑی عظیم الشان سلطنتیں اس دور کی. آج وہ کیلبر ہی نہیں ہے، شخصیتوں کے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ وہ بھی سب کچھ تلوار چلیے تو دلوں کو مسخر کر کے ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی ایسی شہرت بن گئی تھی کہ لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں کب آئیں گے، آتے اور دروازے کھول دیتے تھے. تو حکمران بے بس ہو گئے، اگر عوام کسی کا ساتھ دے تو حکمران کیا کر سکتے ہیں. اس طرح علاقے پہ علاقے فتح ہوئے تھے مسلمانوں کے ہاتھ، یوں لگتا رہا جیسے کہ میجک کی چھڑی سے سب کچھ فتح کر لیا ہوں. اس طرح کی فیلنگ آتی اگر آپ تاریخ پڑھیں، نے سب کر دیا. لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک عوام ساتھ نہ ہو. محمد بن قاسم کا آپ سب نے پڑھا ہوگا، جب وہ آیا تو لوگوں نے اس کو دیوتا بنا لیا، اور وہ 17 سال کا نوجوان تھا، کوئی بہت بڑا معتبر انسان نہیں، لیکن اتنی لوگ اس سے محبت کرتے تھے کہ اس کے لیے انہوں نے ہر چیز جو تھی وہ واہ کر دی، بے شمار لوگ مسلمان ہونے لگ گئے. آج ہماری یوتھ ایسی کیوں نہیں، وہ تو تین ایج ہی منا رہی ہے، اسی کے بگاڑ سے نکل نہیں پا رہی. یہ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم میں خم چلا گیا، صرف سر رہ گیا، سر کش ہو گیا ہے، خم ہونے کی وجہ کش ہو گیا. اپنی مرضی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرنے کی باری تو جب آئے گی آئے گی، مانے تو صحیح، کرنے کو تیار تو ہوں، ہم تو تیار بھی نہیں ہیں، مشکل ہماری یہ ہے. تو جب بغیر کسی لالچ اور غرض کے تعلق ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہی چیز انسان کو آخرت میں فائدہ دے گی، اور اسے اللہ ہی کی خاطر رہنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.